الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز شعيب عليه السلام تا خپل قوم په جواب کې سختی کوي او یو قسم استهزاء پوری کوي دا عام قاعده دا قران کریم ذکر کوي چې همیشه ده پاره کوم خلکو کې ایمان نه وي یقین نه وي مګر د دین په خبره نه پويږي دنیا په خبرو ډیر خو پويږي دومره خيار او دومره عقلمن او چې کله مسله وته کې بالکل ذهن یې نه کولاوی فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الله رب العزت وی چې په دې قوم سبلا پرې وتا چې په خبره نه پويږي نو یو دا مطلب دی چې شعیب علیه السلام په خبرو نه پويدو ایمون خو نه پويږي چې تاسو وایس نه وای او دویم دا مطلب دی چې کله یو بنده چا پورې استهزاء کوي ټوکی کوي او دا خبره او تېس نخکاری وی دا څه وې مونږ په دې خبرو نه پويږو ان استاد خبرې چې دي دا د عقل مندې نه دي او دا د مشرانو د مشورې او د جرګې نه دي دلیوانتوب نسبت وته کوي کنه دا دوه مطلب دي د قوم په خبره کې چې وایي اے شعیب علیہ السلام مونږ نه پويګو پډیرو او خبرو باندې چې توایي ما نفقه کثیرا مما تقول مونږ خو نه پويګو پډیرو او خبرو چې تی وایي یو دا نسبت کوي چې تا ډیره خبرې زده کړې مونږ له خودم را ناراضي دام دا ویو قسم پیغور شعیب علی السلام ته ورنام بیا وړې خبرې نه کولې تشمار خبرې کړې چې مخ کې بیان شي او د باطل دا مطلب چې وي بس دې تومره خبرې کوي چې سړی له سر خوب کی وي نو ښا یا دا مطلب دی نه پوهېږو مونږه په ډېرو هغه خبرو چې تی وایي ستا خبره وایي زمونږ ذهن ته نه کوزېږي ځکه چې وایي دا بل څوک کوي نه که نه اورېدلی هم نه دي بل چا نه صرف تی کوي نو فإنا لنراک فینا ضعیفا یقینا خامخا مونږ وینو تا لرا په خپل مینځ کې کمزورې ځکه ته یوازې موږ ټول قوم یو ټول قوم مقابله کې چې څوک یې خود کمزورې دی یو او د سلوخونو کې کنه دا معنا ده سره کې ضعیفن کمزوري ته وایي چې مقابله نشي کولې دشمن په زور اوري او دې کمزوري اند ته ضعیف وایي بل معنا کوم فسرین کړي نو صحیح نه ده چې ضعیفن معنا ضریرن ته وی لوندې دواړو سترګو ځکه ته زمون مقابله نشي کولی وي خان د ضعیف معنا چریدار اغلی نه د پاره به کینو چې ضعیف معنا اړوند دا چر راغلی بل دار چې الله انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې څومره را لېګلی ناغي راندنو دا خو عیب دی الله پیغمبران د عیوب نه پاک کړی اسی که نظر کم شی غزان له خبره لیکن دا سیلان وړندوالې نه ای معنا کمزوری ولولا رحتک لرجمناک اے شعیب علیہ السلام کستا دا خاندان نه وي موږ وی دی پساو کړیو ستاسو خاندان پساو کړیو کدا نه وین ول رجمناک موږ به تو په داسې قتل سره قتل کړی وي چې اړیر ناکار قتل لې وګټو وشتل دا میشه د پاره انبیا او سرداس شي در دې سپکوالی د وجه نه ښه ګټو باندې خلق سپی وای نه هغه دومره انبیا او تسپک کاته قتل ودی کو پډیر ناکار قتل سره چا په ګټو باندې وشتل لې دلته هم که چا په لمانه کړی د نو صحیح نه ده لرجمنا کا مون بتا تا کنزلو کو شتم مانه کړی دا نظر اغلی چې ته قران کې نه چې ته حدیث کې چې کنزلو ته وي قران کې هدا غلی چې وجعلنا رجوما للشياطين الله وی دې ستورو کې مونږ دا صفاتوم پیدا کړې چې په دې سره شیطانان وښتې شي هلته کې معنا درجم وکنه ابراهيم عليه السلام تخپل پلان وې چې زماده مخنه لري شه کدی خبره نمن نشوي لارجمنک او غټو به ولم غره دا معنی هر ځای کې راغلی دا کنزل معنی خو نه راغلی اناغي په کنزل باندې صبر کو او به ول په غټو باندې پمان تعالینا بی عزیز عدل تدوال مانیش تدې دوال صحیح دي تنه په مونږ باندې زور اور مونږ ټول قوم یو او ته یوازې مته یوازې په مونږ باندې زور اور نه يم اته مانا پمان تعالی نا بیا عزیز نه تم مونږ باندې عزت من کته وی چې غنه هر دی په زما عزت کې ز پیغمبر ما وکنا دیر لوی انسان ما ایبا پل خیال کی بھئی زمونگ پزلو کی ستائیس عزت نشتا شعیب علیہ السلام جواب کئی چخا زما دی خاندان او زما دی قبیلی پساو کریے ددی وجه نماتا غگ نشه کولی او ما ته ضرر نشه را کولی زما د قبیلی خیال ساته او د الله خیال نه ساته زما د قبیلی روب در باندې ډیر دی او د الله روب در باندې نشته دا خو پته ولګی چې ستاسو په زړه کې د الله هیڅ قسم لس یې را او خوف نشته خو بندنه یریږي او د الله نه نه یریږي ادا میشه ده پارد باطل پرس قوم عادت تی کنخا دکه داغی پزلو که خدا مخلوق نیره اینو دا جواندونا دا ملونا دا پیریانونا دا بندیانونا دی نیریگی او دا اللہ نا نیریگی اوی شعب علیہ السلام زما قوما ارحتی عزو علیکم دا قبیلہ و خاندان زما پتا سبان دیر گران شوم د دې په ژوند تاسو زما خیال ساتئ من الله اذا الله ذات نوم واتخذتموه وراكم زهريا او نیولې دې تاسو الله لرا رستو د شاګانو نا مطلب د الله ذات تاسو بالکل یې کړل هغه مړو په خیال کې ناراضي او د مخلوق خیال ساته دین یې راکاوه ضمیر الله تبارک و تعالی یعنی ولې تاسو د الله حکم د الله دین وراکم زهریا رستو د خپل شاګانو نه دغه غړو سره خیال سره نشته د الله دین او د الله حکم او د الله نوم چې مسلمانی خواغه به دین یې ریږي الله نوم ذکر شي نو زړونه یې ریږي کنه او تاسو زړونه کې د الله یې رانشته او د خاندان نه او د قام قبیلې نه یې یو دا معنا او یا یریدلنا بلکی خیال ساتل نو خیال زکا ساته چیغی خستاسو مرگری دی کنا کدو شعیب علیہ السلام خاندان دی لیکن پا دین کی خواه سر نی مرگری پا دین کی تاس سر مرگری دی نو تاسو زکا خیال ساته چیر زمونگو دا دی عقیده ودا زمونګه د دې مذهب یو دی د دې خیال بساتو زکه شعیب علی السلام ته سنوایو دا الله خیال نساته وزړه کې هم دا اوسه قدر او عزت نشته او د دې قدر او عزت زکه چې دې ستاسو دا قدیم ارګری دي ان ربي بما تعملون محیط بشک رب زما ستاسو په دې کارونو باندې هاته کوونکې ده تاسو چې څه کوي نو ټول کارونه د الله په علم کې دي او په نظر کې دي او داغه په قبضه کې دي داغه نه شي اخلاص یې ده ښا څه عمل چې کوي نو الله یې ویني دې بدن تاسو کوي کنه ښا ما تعملون محیط هغه د خپل علم او د خپل قدرت احاطه کړی د مخلوق باندې ایا قوم اعملوا على مكانتكم اخر کې شعیب علیہ السلام ورته خبره کوي پډنګ پیلی باندې ورته وی چې ګوره تاسو په دین کله کې نه ولې زه تاسو د خپل دین قدر او خیال ساته چې باطل له نزو په حق باندې نیم کله زه په حق باندې خپل ځان او مال نه قربانو بس تاسو تدای اعلان دی ازما قوم عمل کوي علی مکانتکم دو معنی په خپل اختیار باندې چې څوم خوخی په خپل طریقه باندې په خپل دستور باندې بس چې څنګه تاسو طبیعت سغوالی کنه کوي بس دین خو تاسو نه مانه الله کتاب خو نه مانه وحی نه مانه ها په خپل طبیعت په سروانی نه بس کوي چې سوم زله غواړي علی مکانتکم اذو معنا مکانتکم مکانت قوت توي طاقت توي نو عمل کوي چې څومره تاسو کې زوري باطل وی کنه ها وی چې مونږ کې سوره زور دي نو بد استعمال وی ها او بیا چ ختم شي نه خو بیا و یې سه ختم وي یي سوره زمون کې دم شته نو مونږ با خپل دین باندې وي پورا مجاهده کو کنه شعیب علی السلام ورته وی چې اعلی مکانتکم چې څومره در کې طاقت شته نو عمل کوي انی عامل او زبا عمل کوم او خدمت کوم د خپل دین سوره چې ما کې طاقت وي اګه څنګه تاسو په خپل باطل باندې کله کې او مضبوط یې نزه په خپل دین او په خپل حق باندې کله کې هم لکم دینکم ولی دین تاسو خپل دین خوګ د نماز نه دی خوګ سوف تعلمون زردا چې پویا وشه من یاتی عذاب یخزیهم فحال لاغ چا باندی چرا شیغت عذاب او رسوائی کی دا رسوائی بے ولی دا ذکا چی ومن هو کاذب چی دا روغ جن سوکو دا چی رسوائی شدغو کنا دیخو شعیب علیہ السلام توی کنا چی ونظنک من الکاذبین ری شعرا کی رازی مون یقین کو چې دروغ جنې یو خبره ستارشتیا نه ده سوچه دروغ وای نو تاسو کوی چې پته وولېږي کنه ها چې دروغ جن سوکو چې خپل دروغ پوجا باندې رسواش او تباش دا چا په حال وپوي شي ورتقبو انتظار کوئم زکات د الله کار دې زما اختیار نه دی که زمان اختیار وی نو ما به انتظار نکو خدا دا اللہ اختیار دی نو بس انتظار کوئے انی معاکم رقیب زوم تاسو سره انتظار کوونکی هم ستاسو انجام تا ولما جا امرنا اللہ وی کل چراغ عذاب زمون نجینا شعیبا بچ کمونگا شعیب علیہ السلام والذین معه برحمت منا او هغه کسان چې ایمان او راوړیو د تو سره څنګه هم بچلو برحمت منا په خپل فضل سره په خپل رحمت سره په عمل څوک نه بچ کیږي دا د الله پر رحم سره بچ کیږي الله یې په خپل رحمت مې بچ کړو نو اوسم چې کوم مخلوق دا عذابونو نا او دا مصیبتونو نا بچ کیگن دا دا اللہ رحمی پا دبان نار وقت شکری آدھا کئی چی اللہ ستا دیر لوی رحم او فضل لے چی پا دی توفانونو کی پا دی ہنگامو کی او پا دی فتنو او پسادونو کی تمونگا خساتے و محفوظ ساتے دا تا رحم دے ستا فضل لے بس ہر وقت دا شکری آدھا کول غاڑی ورنو گوره مخلوق حلاکی گی تباکی گی امونگا اتا استدا سخکاری لکه جدا دروغ دی نو دی با دالنا دیر شکریه با داکو سوال بکو چی اللہ مونگ باندی پل منگل پل حفاظتو کی ورن پدی مصیبتون و فتنو کی دان ساتل دیر ران کار څوک دې د پوسټ نشته کنه واخذت الذين ظلموا الصيحه ونول هغه کسان چې ظالمانو یو چغي فاصبحوا في ديارهم جاسمين وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخي الله خدای انسان د سکون لپاره کور پیدا کړی دی جنحل کی ویلو راوشی جو اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن اللہ ستاوز پار دی کورونو کی ډیر سکون چولے دی کتا سو ډیر پریشان او ډیر ستلی ستومان راشے و جو کور تراشے کنا اشلی دلی کٹ کے رڑوا ہے ان سکون حاصل شی مقام شعیب علیہ السلام په خپل کورونو کې او ته سکون حاصل نشو پړمخه پرې واته یاسمین تقصوی کعلم یغنو فیا تابنوی چې دی بعد شیو په دې مدین کې ولیک چې تدلر نه بخلق کنا راتو د حالاتو کتو د پاره بس ملک خاموش پروتو نبګه د انسان اوازو انبګه د حیوان او د جانور اوازو بس خاموش پروتو کلم یې نه وفیا خلق به چې دی کې خو یې سوک نه دی بعد شوی انبګه سوک ګرځیدلی انبګه چا وخت تیر کړی ته د قومونو حال ښه دا خو دې امت باندې الله ډېر لوی فضل کړی چې دا سینه هلاکی چې ملک تی نظر سی پاک پاتش نو زی پا زی کرازی دی تا نمونیوی دا عذاب چه خلق پویش چه دا قرآن رشتیاوی گوره خواه کدی دیر انکار کئی فلی و توخی پستر گو بانده چه دو کتا دا غطا الائی تلر شتو آ خلق سشو وټلې غر کې شوي دي پکې نن دا ارشاد کې دروغ دي الله دې دامه تنه مونږه وو چې ګور دا عذابونه پر اشتیارا غلي دي څوک پزمکه کې تللی دي څوک په وبو کې تللی دي دنه هیڅ پته نه الا بعد لمدینا خبردار هلاکت مدین والو لرام چې قوم د شعیب علی السلام او کما بعدت سمود څنګه عذاب پیراغه کوم عذاب چې بو سمودیان راغلو اغي باندې هم چېغه والشي وکنه واما سمود فاهلكوا بالطاغيه ډیره سخت چېغه وا جبريل عليه السلام هغه چېغه په دې قوم د شعيب عليه السلام سويحه چېغه توي نو د دې او د اغي هلاکت یو شانته وخه هلاکت ته مدین والو لرا قوم د شعيب عليه السلام دا سی لکه چې هلاک شوی او سمودیان قوم صالح علیه السلام یو یو عذاب پر راغلی بس یاسین کې الله رب العزت ویلو چې یاسین صاحب یاسین یې قتل کو الله یې ماوی چې دا یو تن در کې ظالمانو هغه پرې نه خودو نو تاسو ته ساجت ته اما انزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين الله وي ما دا غد قوم د پاره لخر نه ویرا لګلې د اسمان نه تم لایکو ان كانت الا صيحه واحده هلاکت تغيسو یو چغوا فزام خامدون ګنګړي پراتو سالو پراتو او یګن د دې د ساحتو ډیر وخت شوی دی او په هغه وخت باندې الله وی خامیدون خمود یخوالی تویل شي سړوالی تویل شي الله ته هیڅ کار نه دی په یو چغا چغا هلاکړي دنیا او آخرت هم دغه څه ټول تباہ او برباد شي اخر دعوانه